राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 दिसंबर 1996 साय 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जानने की इच्छा तो आपकी होनी चाहिए कि नहीं? तो इच्छा होने पर जनाते हैं वो, ऐसे जना तो सब कुछ जनाते मेरे भूख है उसी को भोजन परोस जाए, बिना भूख कैसे परोस जाए। तो सो जाने के जाना ही तो जानने की इच्छा जोरदार हुए तो मैं मन से नहीं जान सकता तो सो जना ही वो जनाता है। तो जानने की इच्छा खुद चाहिए ना भेजाते स्वामी जी मंदिर राम नारायण चौहान जी ने देखे गोनी पसे गया सब चला गया। उनके घर से तबियत खराब हो गई थी तो फिर बीच में चले गए। अच्छा नहीं इस वक्त आते नहीं दूर रहते हैं या फौजी एरिया में रहते हैं उनके भाई है कर्नल है आर्मी दूर है दूर है इस वक्त आते नहीं कभी देखा ही नहीं दया देखा एवरेस्ट देखा पस देखा आज सुबह गाड़ी कौन पहुंची ड्राइवर लोग बैठे उठता लोग लड़का के लोग मिटे ही गए मैं जी थोड़ो ही काम करो थोड़ो जल्दी आया करो घर में कहीं लोग करिए कहीं कर दू लड़का लोग दस बजे अपने खुद ही लगो और न मत करो अपने रखो गले तो गाल दिया थे लड़का काम 10 बजे आवे रात में सुबह 8 बजे 9 बजे निकल जाए। पहचान में मतलब बहुत कमी है देखो भाई मैं अपने आप को इतना संत ऊर्जा नहीं मानता हूँ। नहीं अभी इस बार पहली बार विशेष रूप से आपने बीकानेर में 2-3 बार फरमा दिया कि मेरे को कोई पहचान नहीं सकता और तुम लोग क्या पहचानोगे मेरे साथ रहने वाले नहीं पहचान सकते। मैं पहचान नहीं गा मेरे साथ रहने वाले भी मेरा कहना नहीं करते नहीं करते पहचानते नहीं ये बात तू जरा कहती हो बात ये बात भी आती है मन मनो कभी मनो मेरी तरफ जानते ही नहीं मैं बात को कहता हूँ वो यहाँ नहीं मेरे को पहचानते नहीं आते है मैं कहता हूँ तो मेरे को देख करके करना चाहिए और कहता हूँ वो भी नहीं करते। वास्तव में तो किसी के पास जो सीखने के लिए रहते हैं ना तो मैं करता हूँ करता करना करता देख करके करना चाहिए और कहने पर भी नहीं करते नहीं करते हाँ अब हेलना होती है कई बार होती है हाँ तो ये बात कही थी मैं मेरे को नहीं पहचानते नहीं कहा मेरे को नहीं पहचानते अभिमान है नहीं अभिमान तो खीर आपकी तो मानता है नहीं बता है कि वास्तव में कोई आदमी उन्नति चाहे तो जगह अच्छी दृष्टि से देखे तो वो करे जो करना चाहिए ना हाँ। नहीं कर सकते कहने से करना चाहिए तो करे जो नहीं करते या बात मैं कही भी है मैं क्यों जो करो अथवा मैं करूँ जो करूँ आप जो बात फरमाते हो उसमें सार होता है रहस्य होता है साधक के काम की बात होती है तो एक बार आपने फरमाया था कि मेरे को 60 वर्ष से नील ऋषिकेश आते हुए हो गए, मैंने अभी तक के नीलकंठ महादेव के दर्शन नहीं किए। उस बात का बड़ा असरवार आपसे समाधान मिला तो बहुत लाभ हुआ। ऐसे ही मेरे ये 2-3 महीने से इस बात की खटपट हो रही है कि स्वामी जी ने ये 2-3 बार फरमा दिया, तो कहाँ ये गैप है, कमी है, इसको कैसे है कि मैं देखूं मेरा बर्ताव सब शुद्ध होता है, ऐसा तो मैं साहस नहीं होता, ठेका नहीं देता मैं, परंतु क्यों के साथ मैं बर्ताव करता हूँ तो क्यों को संतोष। आज एक पत्र है जो बहुत असंतोष हुआ मेरे बर्ताव से, मेरा ख्याल ही नहीं था, एक पत्र आया आज तो बहुत असंतोष हुआ, मेरे को बहुत रोना आया, आपने ऐसी उपेक्षा कर दी, मैं नहीं आपका नहीं, बहुत दुख हुआ, ऐसा दुख भरा पत्र था। तो इस वास्ते मेरा स्वभाव आचरण अच्छा है ये नहीं है, क्योंकि कोई बुरा असर पड़ता है तो बुराई है ही, परंतु कई बातें हैं मैं करता क्या। जैसे आज अभी एक भाई ने कहा कि उनकी स्त्री शांत हो गई, जहर खा लिया उसने, तो छोटा बच्चा है, तो उसने कहा कि मैंने कोई उनके मन के विरुद्ध बात करी नहीं, तो उसका दुख होता है मेरे को, तो मैंने एक बात बताई विशेषता से कही, मैंने यहाँ तक कर दिया कि मैंने करके देखा है, वो आपको बताई है, वो ये बताई कि मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मैंने उसका कोई विचार बुरा विचार किया नहीं, बुरी नीयत नहीं, कोई खराबी करी नहीं, फिर वो हो गया बुरा, तो इसमें संतोष होना चाहिए। मैंने कहा मेरे काम में ली हुई बात है, जैसे आप मेरे से नाराज हो गए, दुखी हो गए मेरे से, और मेरे से दोषारोपण किया अथवा नाराज हो गए, तो नाराज हो गए तो मैंने अपनी जानकारी में आपके नाराज होने की चेष्टा नहीं की है और नहीं कोई आपके मन के विरुद्ध किया है, तो मैंने कोई कसूर नहीं किया, इस पर विचार करने से शांति मिलती है, मैं देखा करके देखा है, उन्होंने इतना कहा, फिर भी उन्होंने कहा कि इतना मेरे दंड क्यों मिला, तो वो दंड नहीं मिला है, आप पवित्र हुए हो, कोई पाप दुख आता है वो पाप का फल है, अगर दुख आ जाएगा तो पाप नष्ट हो जाएगा, तो आप तो पवित्र हुए हो, इतने पर जस्ती दुख आदि होता है ना, उस जल्दी बैठती नहीं बात। आपकी बात न जचने वाली तो कोई बात ही नहीं है, थोड़ा समझ में कोई फर्क रह जाए तो बने। कैसे तो यही हूँ मैं आपको, नीयत मेरी ऐसी रहती है कि सब समझ जाए, जहाँ तक भाषा भी सरल बोलने की चेष्टा करता हूँ, शादी समझने ने लिखी तो इसमें भी ख्याल रखा है कि ऐसा कोई कोई कोई शब्द आ जाते कर रहे, परंतु संस्कृत शब्द भी न आवे, सीधा सरल शब्द ऐसी चेष्टा रखा हूँ। तो यह बात बड़ी संतोष की है कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैंने उसका बुरा किया नहीं, और मेरा बुरा भाव नहीं, फिर मेरे से नाराज हो गए तो अपने चिंता क्यों करो, अपने चिंता शांति रहती, उद्वेग नहीं होता, ना नहीं होता, ये जानने मात्र से वो तो फिर यू हो गया महाराज जी, आप भला तो जग भला, फिर अपनी तरफ से कोई नहीं, फिर भी नाराज हो गया दूसरा ना करे तो मेरे भाई अपने वो दुख होता है, वो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, अपने जीवन के अपने चरित्र पर अपने भाव पर जो मनुष्य स्थित रहता है वो दुखी नहीं होता। एक बार आपने ऋषिकेश में ये बात ऐसे फरमाई थी, कोई वो 10 नाम है अखाड़े के कोई आए थे महामंडलेश्वर या वहाँ के महंत आपसे मुलाकात करने, तो आपका सत्संग का समय था उस टाइम, तो आप उनको ये नहीं कह पाए कि आप दो हमें शब्द आशीर्वाद के कहो, वो चले गए थे, फिर आप जैसे ही विराजे स्टेज पे तो आपने कहा भाई मेरे को कुछ शांति नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुई, फिर आपको एकदम याद आई कि मैंने उन महात्मा का आदर सत्कार नहीं किया, मेरा कर्तव्य था उनको मतलब यहाँ बुला के, फिर आपने उनको भेजा लाडनू वाले वो रामनिवास जी को, आप दौड़ के जाओ जल्दी लाओ उनको, तो तब तक आपने प्रवचन नहीं किया, और वो आए, जैसे आए आपने उनको प्रणाम किया और क्षमा याचना की, बड़ा असर पड़ा उस बात का हमारे ऊपर कि कितनी सावधानी बरती, आपने कहा अब मेरे को शांति है, मेरी गलती मेरे को इतनी देर है शांत कर रही थी, तो अपनी गलती शांत करती है, मनुष्य अपनी गलती अशांत करती है, दूसरे की गलती अपने को अशांत करती है, उसमें दूसरे से सुख चाहता है, इस वास्ते उसे दुख होता है, वो सुख नहीं दिया दुख। महापुरुषों के ऐसे आचरण का साधक सावधानी रखे तो बड़ा असर पड़ता है, बिना कुछ किए लाभ होता है। अब ये ऐसी बातें जैसे आपके आचरण में व्यवहार में हम सुनते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सुते सावधानी आ जाती है, समझ आ जाती है, सतर्क हो जाते हैं। अच्छे विद्वान है, फिर आधी घंटे का समय दिया आपने, वो बोले, फिर आपने उनको आसन दिया, बराबर बिठाया, तो ये बड़ी बात थी। होने से दुख होता है, तो अपने कसूर नहीं होने से शांति रहती, अपने कसूर किया नहीं तो अपनी निर्दोषता का आधार लेना चाहिए, आश्रय कि हम निर्दोषता का आश्रय, हम क्यों दुखी हो, हमने कसूर किया हो तो फिर प्रायश्चित करो। इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, वे भाई अब बैठे हैं, पता नहीं अपने स्वरूप अपने नियत अच्छी रखनी, अपना आचरण अच्छा रखना, उसे बड़ी शांति मिलती है। अपनी निर्दोषता पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी नियत अच्छी है, आचरण अच्छा अच्छा है, फिर कुछ दुखी के तो हम दुखी क्यों है। मैं दृष्टांत दिया करता हूँ कि एक आदमी के पास 10,000 रूपये है और उसने टिकट लिया है, एक आदमी देखा नहीं, उसने देखा टिकट लिया नहीं इसने, तो वो गाड़ी चढ़ने लगा तो देखो ये बिना टिकट रहता है, ये आदमी ऐसा है जो यूज करता है, ठीक नहीं है, तो इससे दुखी हो जाएगा क्या? दुखी नहीं होगा, रक्षा होगी, पैसा ही नहीं सोरी डाकू जेब करना लगेगा नहीं पैसे तो फायदा है। ऐसे हमारा दोष नहीं, वो दोष कहता है तो उसे हमारा फायदा है, नुकसान नहीं है, कोई भी फायदा है हमारे। इस वास्ते अपनी निर्दोषता पर अपनी स्थिति रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तो कैसे हो गया भाई, कोई पूरा ना पाप होगा क्या जाने। और वो एक पुस्तक दी, उसमें एक कहानी लिखी है, मेरे को याद नहीं था, मेरे को मरसा थे ने याद नया, तो एक पुस्तक में एक सुनारी कथा लिखी, वो ऐसे कथा हुई, आप सही बैठ जाओ आराम से चौकीदार बैठ जाओ, वो कथा ऐसे है कि रात का पहरा लगाने वाले, खबरदार खबरदार करने वाले जो पहरा लगा रहे थे, उसमें पहरा लगाने वालों में से एक सिपाही राजगाही पहरा लगाने वाला ही एक सुनारी घर में गया, तो सामने रहने वाला दूसरा आदमी था, सुनारी घर के सामने जरकार था, तो वो रात्रि को लघु शंकर लेके उठा, आज तो भीतर करते हैं वो पहले तो बाहर ही लघु शंकर करते, तो रात्रि को लघु शंकर उठा तो बक्सा लिया, सुनारी घर से निकला तो उसने पकड़ लिया कि तू कैसे लाया, तो देख मेरी बात मान ले, आधा तेरे आधा मेरा, नौकरी कर लो, वो कह मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं छोड़ दी हूँ, कि तू मान जा मेरा कहना नहीं तो ठीक नहीं हो जाएगा, अब ठीक हो बेटे को मैं कैसे मान लो, तुम इसमें लेकर आए हो बक्साई, तो उसने सीटी बजा दी, चार पैरा भी इकट्ठे हो गए, और बात बड़ी इसको मैंने पकड़ा, ये सुना रहे घर से ये बक्सा ले आया, मैंने पकड़ लिया इसको, पैरा लगा था तो रुक गया, अच्छा घर में जाए तो सुनार मेरा पड़ा, सुनार को मार दिया, तो मार दिया तो उसे इल्जाम लग गया, कोई हथगी पड़ गई, हथगी पड़ गई, ले गया साहब मार दिया, वो कैसे मैंने नहीं मारा है, पहले पूरी प्रति पहरेदार है, उसका काम है पहरेदार से पकड़ लिया, मार के आया ये, उसको मुकदमा चला, तो उसी वजह से हथगी पड़ी रही, चलते गया बारिश है जी पकड़ लिया तो कष्ट तो हुआ ही, होते होते जज ने उसको फांसी का हुक्म लिख दिया, किसको फांसी हो जाए, कत्ल कर दिया इसने, फांसी हो जाए, फांसी का हुक्म हो रहा था, वो बोला कि परमात्मा के यहाँ न्याय नहीं है, उसका जज पर असर पड़ा कि आदमी सच्चा है ये, वो तो जज न्याय करने वाले तो पहचान देता ना आदमी को कि काम पड़ता है, तो विद्या हुई पर, तो उनको पूछा क्या बात, एकांत में तो उसने कह दी, साफ साफ बात कह दी, जज को एकांत बता दी, अधूरी पड़ी हुई है। तो जज ने कांड रचा, सुबह ही दो आदमी आए, एक आदमी आकर कहा रात हमारे घर में आज डाका कर अमुक आदमी को मार दिया। कि मार दिया, हाँ से मार दिया। तो कहा अच्छा चले आओ। तो सिपाही और वो मुलजिम दोनों को भेजा कि तुम ले आओ। तो एक तरफ वो उठाया, एक वो उठाया, दोनों उठाकर उठ ले आए। तो वो आदमी कपड़ा सुनाया पड़ा है, कपड़ा उठाया हुआ है, खून बिखरा हुआ है और कपड़े में खून लगा हुआ है, उनको उठा कर आया। तो वो सिपाही बोला कि मैंने तेरे कितो समझाया, तेने माना नहीं, अब देख कि मैं चोर नहीं हूँ, देख चोर साहब गरीब पतपाड़िया ना। तो वो जो मुर्दा बना हुआ था ना, वो लिख रहा था, ये सिपाही बोला ये कैदी बोला, ये सिपाही बोला कैदी बोला। वहां जाकर रखा तो उठ गया, तब वो घर आया। तो जज ने पूछा इजहार की, ये इजहार है तो इसने किया है। तो जज बोला भी बात क्या है, मैंने घूस खाई नहीं, पक्षपात किया नहीं, और कानून के अनुसार ये सजा का दबागदार होता है। तो उसको एकांत में पूछा कि तुम ये सच्ची बता, उम्र में तेने कोई कत्ल की है क्या? तो क्या मरा कई कुछ वर्ष पहले एक मेरे घर में आदमी आता था, तो एक दिन मैंने पकड़ लिया उसको मेरे घर पर, तो उसको कत्ल करके मैंने पीछे नदी पे दी, उसको फेंक दिया। तुझे कुछ पता नहीं उसका कि तुम्हारे जो कोम ये उस है कौन था उसका, उस पाप के बदले वो पाप है। तो जैसे ये बात है, मेरे से लिखा कैसे गया, निर्दोष कैसे लिखा गया, मेरे द्वारा फांसी का हुक्म कैसे दिया गया? क्यों मेरे पक्षपात नहीं, मैंने घूस खाई नहीं, मैंने कोई दिया नहीं, तो निर्दोष कैसे हो गया? तो वो कहते अब भी कोई बात अब बात नहीं है। तो इस तरह से भगत पर कब कसूर हो, तुम्हारे कब दंड मिले क्या पता लगे, इस बात की सच्चाई पता नहीं लगता है। तो कोई प्रतिकूल परिस्थिति आवे, साथ में कोई हमारे अन्याय अत्याचार हो, तो एक नंबर बात प्रारब्ध की बात लेके उसको मुख्य प्रारब्ध उसको सहन करना ही मतलब श्रेष्ठ है। साथ बहुत सही है, प्रसन्न रहना चाहिए, पाप कट रहा है। जैसे कोई आप पर 100 रुपया है और वो 100 रुपया आपसे ले गए तो आप पर कर्जा उतर गया आपका, इस तरह से वो कर्जा उतरा है। कोई पाप पहले का है उसका भोग ले तो पाप उतर गया, हमें शुद्ध हुए, दुखी क्यों है? अच्छा ये तो अपने काम की बात होगी, प्रारब्ध मान के एक नंबर की बात ये है कि उसको हमसे ले। मैंने उसे ये भी बात कही कि कायदा ये नहीं है कि तुम्हारा दंड पहले दे दे आप सॉरी करो, ऐसा नहीं होता। दंड पहले उधर पीछे गुना करे, ऐसा नहीं, गुना पहले होता दंड पीछे होता है। हाँ अब उसको जैसे वो गलत, वो तो एक नया कर्म कर रहा है ना, हम तो हमने तो हमारा प्रारब्ध भोग लिया ये, और हमें आपके सत्संग से ये प्रकाश मिल गया तो हमारी स्थिति तो ठीक है। अब जो एक नया कर्म कर रहा है वो तो दुष्कर्म है और वो उस कर्म के फल से उसकी दुर्गति होगी, तो वहाँ साधक को उसके हित की दृष्टि से क्या सावधानी रखे, उसको किस तरीके से व्यवहार? वो हित की दृष्टि करो तो हित मानता तो करना चाहिए ना। एक ऐसी घटना हुई, बिहार में दंगा, हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ। उस दंगे में गांधी जी ने मुसलमानों को, वो हिंदुओं को कुछ किया, मुसलमानों को बरी कर दिया, मुसलमान डाका डाला, उनको चोरी करी, कुछ ऐसा बात थी। तो उसमें हिंदू लोग गांधी जी पर नाराज हो गए, गांधी जी पर नाराज हो गए कि हमारे साथ अन्याय किया। तो मैंने शेर जी से पूछा ये घटना को ये क्या मतलब है, वो तो गांधी जी तो बड़ा उत्तम बर्ताव है कि जो किया तो उनको कौन ही और जय का नुकसान उनको, क्या अभी तुमने कसूर की लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो गांधी जी का दोष हिंदू के नाते हिंदू को ही दोषी बनाना ये बड़ी उच्च दर्जे की चीज है। तो गांधी जी उच्च दर्जे का बर्ताव किया, फिर उनके बर्ताव करने पर लोग नाराज क्यों हो गए? अब सोच गया, समझ गया ना, उन्होंने पक्ष नहीं लिया। तो पक्ष तो लिया पर पक्ष ले अब हमारे प्रेम है आपस में, अब ये कहा अर्थ गलती करो थोड़ा मैं उलाना दू तो ये सज्जनता है कि नहीं है। उलाना देना सज्जनता है, श्रेष्ठ बात है। सज्जन तो उसमें हिंदू ठहरे गांधी जी, हिंदू ठहरे तो हिंदू को दबाना है, मुसलमानों को पक्षपात करना क्यों है, हिंदू के नाते गर्व पक्ष लेना चाहिए। दो आदमी लड़ते हैं आपस में, यार आपके पास कोई भाई भाई लड़ते हैं, क्या आपके पास युद्ध आ जाए तो आपके मित्र को आपको दबाना चाहिए, भाई है तो भी आपको दबाने कर्तव्य होता है, क्योंकि ये मित्र है हमारा, तो भी मित्र है तो मित्रता क्या काम की, पक्ष लेना मित्र का काम नहीं है, निर्दोष करना पक्ष का काम है। तो गांधी जी ने बताओ तो अच्छा किया, फिर नाराज क्यों हुए, तो शेर जी ने सुंदर उत्तर दिया, विजय दादा ने उन्हें उत्तर दिया कि अपने पक्षकार अपना आदमी जितना सह सके उतना ही करना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, अधिक मात्रा में किया इस वास्ते जितना सह सके, तो आपको समझाना कितना जितना वो सह सके, आपके प्रश्न उत्तर है उत्तर करना चाहिए, ज्यादा नहीं ज्यादा होशियार से। ये तो मेरा व्यक्तिगत उसके साथ में बर्ताव हुआ, अब उसको कानूनी दृष्टि से अगर जैसे पुलिस में देना है या कोर्ट में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो वहाँ क्या दृष्टि, वहाँ जहाँ तक माफ करना चाहिए, साध्य के लिए कहता हूँ, नीति में नहीं कहता हूँ, नीति में तो दंड देना चाहिए, नीति में दंड देना चाहिए, नहीं मैं मुक्ति की बात करता हूँ, मुक्ति की बात साधुता तो सहना है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयत्न का फल हुआ, दया आनी चाहिए साधुता में, दया आनी चाहिए, मेरे तो फल मिला मेरे कर्म का, ऐसे नया कर्म कर लिया तो ये दोषी बन गया मेरे वास्ते मुफ्त में। ये ऐसे गुण अपने भागीर जी राखी में थे, उनके किस्से सुन सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भागीर जी राखी थे न, भागीर जी राखी ऐसा स्वभाव उनका था, उनको ये गायों वाले दूसरे शहर के जो दूसरे ये कुछ बदमाश तत्व थे डरा धमका के उनसे पैसे ले लेते थे, और महाराज जी वो उनको बड़े प्रेम से देते और निर्भीक रहते, जंगल में अपने गोचर भूमि में कभी उन्होंने अपने साथ में किसी रक्षक को नहीं लिया, और जहाँ बदमाश मिलते उसको हाथ जोड़ते और उसको मतलब वो कहता है ये मेरी जरूरत है उसकी पूर्ति कर देते। तो मेरी बात हुई है, मैं धमकाया भगत जी को, अच्छा काम करते थे तो, और मुझे इस बात का फक्र है कि बागीर जी ने ऐसी आपके सानिध्य में ऐसी ऋषिकेश में मौत पाई, ऐसी कोई पा नहीं सकता माई, 36,000 गायें रखी, पानी पाना मुझे 36,000 गायों को बागीर जी ने कितना 8-10 महीना 12 महीना होते ही, उसका फल प्रत्यक्ष ऋषिकेश में उनकी मृत्यु देखी, मैंने भी आत्मा को कंधा दे के अपने आप को समझा थे, कतक बड़ी करता था विद्यावती, तो पुत्र की तरह मानती, बड़ी आश्वासन देता, बड़ी करती विद्यावती, मैं कभी कभी धमका देता हूँ तो मेरे भी राजी होते, उनके लड़का है ना वे तो कर रहे हैं तारबंदी और वे कर रहे हैं, दूसरे भी है वही है। अब मैं पूछ लेता हूँ महाराज जी, मेरे ये बहुत दिनों तक खटपट थी कि स्वामी जी इतने निर्लिप्त महापुरुष है महात्मा है, किसी से दबते डरते नहीं, मैया जी से क्यों डरते हैं क्यों दबते हैं, ये अब वो आज शरीर चला गया, इस बात बाद में पूछता हूँ, मेरे ये थी कभी ये मेरे मन की बात स्वामी जी से पूछूंगा, क्या आप उनके कहने से चलते थे, बहुत विचित्रता है, समझता नहीं इसका, हमारे कोई साधक उनकी दृष्टि से कोई हमें अगर सावधानी या लाभ हो तो ऐसी कोई बात, अब वो कैसे वो शरीर चला गया, नहीं आपके जो उनके प्रति भावों से जो आपकी श्रद्धा थी उस दृष्टि से, मैं तो उपकार समझता हूँ उनका, मेरे पर उपकार समझता हूँ उनका, मेरे पर उपकार हुआ उनका, उनका उपकार आप पे हुआ, ये मेरे कुछ कम, वो नहीं मानते थे ऐसा, मेरे उपकार हुआ लाभ हुआ, जैसे कोई आप कृपा करेंगे वो करने के नहीं है। वो भगवान को जो पुत्र मानती थी ना उसका भाव सच्चा था, वैसे राम कृष्ण दोनों को मानती थी, कृष्ण पर विशेष प्रेम था, अपना लड़का मानती थी, बड़ा स्नेह था, और लड़के के विषय में कई बातें मेरे साथ हुई, एक बात बताऊं, ऋषिकेश में रहते थे तो गंगा जी के लसू चूल्हे के पास सोमन जी का मंदिर है, तो उस मंदिर में सत्संग के लिए बुलाए थे, तो हम गए थे। तो उस दिन में घाम तपता था, तो गई मैं कहूँ आप नहीं गई सत्संग में, कहाँ बच्चे के लिए फिरते फिर रहे, छोटा बच्चा है वे कौन करने जा, बच्चे बच्चे कुछ नहीं, मेरे को असर पड़ा, मेरे को कितने रोका था। गर्मी में बालक को ले जाओ तो बालक को तकलीफ होती है ना, भाव में एकदम कितने कितनी बार गर्मी में कहाँ बच्चे के लिए फिर रहे। एक बार कोई भोग लगाया तो भोग लागियो को नहीं, घर पर भोग लागियो को नहीं तो ठाकुर जी गए लाडू, भोग लागियो को नहीं तो ठाकुर जी के भोग लगने के बाद सपने में क्योंकि बीमार भोग कौन लगाई या कोई बात नहीं थी। मेरे ठाकुर जी था कलकत्ते में ही रहे, कलकत्ते में रहते थे ना, कलकत्ते में रहते थे, बस सुजानगढ़ आ शायद विजय में, तो सुजानगढ़ उस जगह थे। तो वो रात में ठाकुर जी पूजा कर ठाकुर जी के रात में लड्डू रखते थे कि बालक है भूख ला जाओ तो खा लेगा, जो यहाँ पुजारी ने वो लड्डू रखा नहीं तो उनको वहाँ मालूम हो गया, पत्र दिया कि ठाकुर जी को रात में लड्डू नहीं रखा गए, बालक भूखा रहे थे बालक, तो इसे तो मैं वो कहते ठाकुर जी कि माँ एक रोटी बना मारे शिरा रख दे, रात में भूख लगे तो खाऊंगा। पुत्र भाव था भगवान का, बहुत अच्छा भाव था। उम्र तो आपकी ज्यादा था, उम्र मेरी को ज्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा फर्क था, ये काफी थी, मेरे से छोटे थे। आप अस्वस्थ रहते हुए नियमित उनकी हाजिरी भरते थे, अस्वस्थ रहते हुए मैंने देखा है व्यस्त समय में, मैं आंधी चल जाए आप कभी नहीं चले, और मेरे ख्याल से आपको आज कोई हिंदुस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निमंत्रण मिले या कोई आह्वान करे तो आप अस्वीकार कर देंगे, किंतु आप माया जी के जाए बिगर नहीं रहते, तो मतलब ये रहस्य मतलब मुझे विचलित करता रहा, कभी ये मतलब समाधान नहीं हुआ। वो जो सलाह देती थी ना समिति बहुत शेष ऋषि जयदाल जी ने उसके लिए कहा कि ये विद्यावती सलाह बहुत अच्छी देती है, सलाह बहुत अच्छी देती, शेष जी ने बड़ी प्रशंसा करी थी, तो उसकी समिति बड़ी अच्छी होती थी। आपको क्या सलाह की जरूरत है, आपको देखता है, आपको देखता है, ये तो आपको देखता है ना, आप तो कोई कृपा ही करते थे, कोई लीला ही करते थे, लीला तो मैं तो ऐसे तो ये तो ऋण है उनका, सलाह बहुत बड़ी देते थे, शेर दिन प्रशंसा करी, मेरे साथ स्नेह था, अब बगैर बात पूछते तो बता दो, नहीं तो कुछ कहने दी थी, अपने बेटा बहू घर उसको छोड़कर मेरे साथ रहती थी, तो मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। आपने घर छोड़ दिया, बेटों को छोड़ दिया, बहू को छोड़ दिया, और मेरे वास्ते वृंदावन में बरसाने में रहे थे, तो मटा सत्ती सी कुटिया में मैं रहता, तो और थे वही बड़ी कुटिया बड़ी रहती, अच्छी जगह घराने में रहने वाली हो गई उसमें रहती, मेरे वास्ते वही रहती। उन्होंने जिस दिन शरीर छोड़ा ने तो बीकानेर में सूचना आ गई थी, और नौराम जी महाराज उस दिन वही थे, तो शाम को आप आ गए थे मेरे निवास में, तो उन्होंने कहा ऐसी दुखद घटना हो गई, तो मैं कहा ये महाराज जी के तो एक बड़ा उत्तरदायित्व था जीवन में, मैंने यूं कहा नौराम जी महाराज, मैं कहा आज महाराज जी वैसे तो मुक्ति है, बाकी एक ये महाराज जी के बंधन था इससे मुक्त हो गए, मैंने यूं कहा। मेरे जैसे भाव थे, मेरी जैसी मैंने यूं कहा, तो नौराम जी महाराज ने कहा यूं कि अभी मैं वृंदावन से आया हूं और स्वामी जी को मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता था, विद्यावती जी से माया जी से ऊपर, कोई मैंने तो वृंदावन देखा नहीं, सीढ़ियों से वो मंदिर है ना, वो ऊपर रहती मंदिर के, उसे खुद की ठाकुर जी का मंदिर बनाया, तो स्वामी जी को बहुत तकलीफ होती है। महाराज ने फरमाया दो तीन आदमी सारा लगाते तकलीफ होते, तो नौराम जी महाराज ने मैया जी से निवेदन किया कि मैया जी आप या तो कोई स्थान नीचे देख लें इधर उधर, या आप स्वामी जी को ये छूट कर देंगे वो आपके पास में ऐसी स्थिति में न आवे। तो महाराज बता रहे थे नौराज के वो रोने लगी गए, नौराज जी महाराज अब मेरे को ऐसा क्यों परवश कर रहे हो, मैं तो अब इस महीने में जाने वाली हूँ, मेरे को किसी पंडित ने कहा और इन्होंने बताया वो तो चली गई 15 दिन बाद में, ऐसी बात हुई। तो उसमें ऐसी तो नहीं है जाने वाली, मुझे तो स्पष्ट नहीं कहा था नौराज जी महाराज ने। मैं ज्यादा था तो मैं इतना असमर्थ नहीं था, वो अब वृंदावन गए के बाद में बिहारी जी को तो बेटा ही मानती थी भगवान में, तो वो बड़ा बेटा अपने में छोटा लड्डू गोपाल ये मेरा छोटा बेटा है, वो बड़ा बेटा है, कोई काम करते तो वैसे कुछ वो कहती हूँ इसको नहीं कहती, ये टावर है छोटा है। तो वो ठाकुर जी यही प्रश्न गई, वो जा नहीं सकती थी, ऐसी असमर्थ थी बिहारी जी के दर्शन को जाती रोजाना। अब कहीं गया पे उधर दिन बिना में एक बार गई, जो भी लोग ले गए बहुत असमर्थ अवस्था थी, तो मेरे जन में तो कोई बाधा नहीं थी। हमको महसूस होता था आप तो भाव से और कृपा करके पधारते थे। देखो तकलीफ होती है, ये तकलीफ कब होती है, तकलीफ होती है मन के विरुद्ध होने से। शेर जी के बर्ताव में मैं सुनी बात, तो शेर जी कहते हैं आपने परिश्रम क्यों किया, इन्हीं तकलीफ हो देगी, परिश्रम तो होता ही है शरीर को, या तकलीफ तो मन में जब तो होती है, तो मन में तकलीफ नहीं होती, परिश्रम होता है। शेर जी बर्ताव में देखी मेरे बात, आपने परिश्रम क्यों किया, परिश्रम किया शब्दों को बड़ा ख्याल रखते थे। ये तो मर्यादा है, सावधानी है, इसमें 7 भाग है तत्व चिंता मणि के, वो 7 भाग एक साथ शक्ति साफ भी है, पुरानी संशोधन और हुआ है, ये संशोधन कौन करे, वो तो अशुद्धि में है, वो संशोधन संशोधन शेर जी करते कौन करे, शुद्ध छापने की चेष्टा करी है। तो शेर जी बड़े दीपदर्शी थे, तो इनके लेख आया करते कल्याण में, तो कल्याण में पढ़ता तो इनके लेखों का असर पड़ा, इतने साफ साफ असर पड़ा कि पढ़े हुए तो मेरे जितने नहीं है, पर अनुभवी पुरुष है, अनुभवी है, सावधान है, बहुत विशेष सावधान जी, अच्छा अनुभव है तत्व का, अनुभवी है, विश्वास तो उनसे मिलने के मन में आई, तो मिल नहीं सका, फिर कई दिनों बाद मिला है, तो वो कुछ घटना ऐसी है, मिला तो फिर उपास में रहने लग गया, उपास ही रहा फिर कुछ 22 में सही शांत है ना भाई, 22 में मैं आते 91 में 1991 में पास उसी पास रहा, तो बहुत अच्छे जानकार थे। आपने भी कभी किसी को ऐसे कोई पत्र लिखा है जीवन में, किसको, किसी को मतलब चेतावनी रूप में साधन की, चेतन हमारे मित्र थे चंद्रानी, उनको पत्र लिखते थे, उनका कहीं संकलन मिल सकता है, वो कहीं मिल सकते हैं संकलन, ना वो दोनों मिलकर फाड़ दिया, हमारा कर्म फूट रहा है, आपस हमारे पत्र व्यवहार फाड़ पर फैल दिया, तो उसमें फाड़ने में क्या आपका मतलब, वैसे भाव दूसरे लोग कोई भाव निकाले कोई करे तो क्या मतलब है, अच्छा ही निकलता उसमें, यानी अच्छा ही निकलता भाव को, भाव तो क्या जब आप फरमा रहे हो गए सेठ जी के पत्रों का आपके जीवन में असर पड़ा, तो पता नहीं आप वालों का कितना और क्या पड़ता, पत्र में असर तो पड़ता है, हमारे अमृत राम जी थे हमारे गुरु भाई, मैंने हमारे गुरु जी के गुरु भाई के शिष्य थे, तो हमने गुरु भाई होते हैं काका बाबा ने जो, तो उनको पत्र लिखा था एक मैं, उसमें एक बात लिखी थी, मैं निमाल था ये बिना सुने थे, उनको लिखा है वो सावधान होना चाहिए, विशेष अपने को जिन लकड़ा में जलना होगा वे लकड़ा बन गया, अब भी वृक्ष अभी नहीं उगेंगे, वे लकड़ा तैयार है और तय करके बांस और मुंह से कपड़ा सब तैयार हो गया है। इसमें पहले समझना चाहिए कि अब नहीं होगा, और उठाने वाले भी अब नीचे उगेंगे, सब सामग्री तैयार हो गई है, केवल फूंक बाकी है, ये बंद होती सब सामग्री मिल जाएगी। बहुत असर पड़ा इसका, बहुत असर पड़ा। अब जितने आपने पत्र या जो मतलब ग्रंथ या जो भी पुस्तकें लिखाई है उनमें एक सावधानी है साहित्य की दृष्टि से, और जो पत्र लिखा जाता है ना उसमें कोई सावधानी नहीं होती, वो बिल्कुल ठेठ के आत्मीय भाव होते हैं, सीधी चोट मारते हैं। ये तो थोड़ी घूम फिर के लगती है। वो जो हस्तलिखित पत्र अगर किसी को कोई ऐसे मिल जाए तो वो वास्तव में राम मान दुआ है, ये बात आप बिल्कुल सही बनवा रहे हैं। इसलिए मैंने इस जिज्ञासा बस पूछा है कि कोई पत्र आपका ऐसा कहीं, सेठ जी ने आपको मना कर दिया था क्या पत्र देना है उसको? मना किया सर जी ने, दो तीन बात मना करी। एक तो पत्र व्यवहार ज्यादा नहीं करना, फिर भी आ जाते देते थे पत्र, तो पत्र व्यवहार मत करना। एक ये पैसा लेकर के उपकार करना ये काम मत करना है, जैसे हमें वह काम है उस अकाल पीड़ित है उनको सहायता करनी है तो आपसे पैसा लिया वो काम करना, ये काम मत करना। पत्र व्यवहार भी मत करना, सादा पत्र बढ़ जाएगा तो उन्हें कहने का यह मतलब है कि पत्र दे तो टिकट लिखाना पड़े, कार्ड लिफाफा लेना पड़े तो पैसे कहने पास में उसी की झुक करना पड़ेगा, तो उसमें तो काम ही नहीं करना। पड़पंच बढ़ जाए, सारी टाइम में सौ सौ चिट्ठियां भेजी हो जाती, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ये चिट्ठियां को होगा, एक नंबर की चिट्ठी पहली लिखो के बाद में दो नंबर की चिट्ठी को, आपको तीन नंबर की चिट्ठी में रहते थे जैसे लोग नोट रखे जो बड़ी सावधानी से शेर जी ने बहुत पत्र बताया। मैं तो इतना लिखता और आपने मना कर दिया, आपने मना कर दिया मैं तो इतना लिखता पत्र लिखने मना किया पत्र गए, मैं तो खुद तो लिखता लिखता और लिखा और संकलन और आपने मना कर दियो, तो मैं तो गृहस्थ भगवान की कमी थोड़ी है, मैं पत्र गयी तो आप किसी को कहना ही पड़ेगा लिफाफा कर चाहिए हमारे, तो आपके लिए बड़ा मतलब यो हाँ मार्गदर्शक सावधान करने, तो मार्गदर्शक तो हाँ मार्गदर्शन होने से तो हमारा वेश कौन सा है, हमारे पैसे की आवश्यकता पड़ गया तो गलती होती है, पड़ेगा रूप सिंह जी जाओ पोस्ट कार्ड जो न्यूट गया तो वो आपके शुभ चिंतक थे इस दृष्टि से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुभ चिंतक, पर मारे घाटो हो गए ना घाटो नहीं लाभ है, जो अच्छी बात है उसका घाटा किसी के नहीं होता। जो आप पुस्तक है जो आप पत्र पुस्तक मिल जाती तो पुस्तक मेरी कहीं लिखी हुई है, तो अब आपकी लिखो है लेख रूप में तो वो वहां लिखा करे आप चिमराम जी ने कितो साफ पत्र लिख दियो कि लकड़ तैयार है वो तैयार है गांधी तैयार है एकदम आदमी यो ब्रेक लाग जाए गाड़ी आगे जा नहीं सके। अच्छा तो आप समझ लो आप गए मेरे कोई नया वृक्ष उगेगा क्या, कभी कोई नया दल में गया क्या रहने उठाने का, मैं सावधान हूँ। मैं एक बार शुरू में लगी हो नहीं जबकि ज्यादा फड़फड़ाहट कर दो ना आपको जो भाया कितना दिन हो गया था, मैं क्यों छह दिन हुआ बोल बैठ जा छह दिन हुआ मैं बहुत फड़फड़ाहट करता हूँ, मैं क्यों महाराज मेरी जब कोई इच्छा ही नहीं है तो ऐसी क्या बात है, आपने कहा तेरी इच्छा नहीं है कोई, मैं कहा कोई इच्छा नहीं बोले जीने की नहीं है, तो ये साफ अपनी बात हुई थी दोहरे पे 59 में 7 साल हो गए, मैं 7 साल को ही हूँ अभी तो आपकी और सारे जीने की भी इच्छा को नहीं है, मैं क्यों हमारा जीने की इच्छा नहीं है तो कहीं तो खत्म हाँ बोलो तो अब लाख नहीं उड़ा देगी, आपने खुद ने फरमाया कि जीने की इच्छा नहीं है, मैं क्या नहीं है तो अब बोले राख को भी उड़ा दे, ऐसे समझ में नहीं आया था मैं आपने कहा आप राख भी उड़ा दे हाँ। मर गए नहीं मुर्दा ही नहीं है जला वजह राख भी उड़ गई, मान लो जीते मर जाओ मतलब कोई अस्तित्व नहीं रहे, जिंदे जी अपना अस्तित्व मोदी जी इससे जीने की इच्छा नहीं है तो फिर आपकी राग भी न रहे ऐसा कर दो। तो आज मौका मिला पूछने तो जीने की इच्छा नहीं, मर जाओ जीते मर जाओ, जो इतने मर जाता है वो तत्व ज्ञ हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। जो जीते ही मर जाता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। जो आदमी जीते मर जाए, जीता मरने करके आगे मरना कुछ कहता है क्या, आपको कुछ मांगता है क्या, आपको कुछ दुख देता है क्या, आपको कुछ कुछ आपसे लेता है क्या, मर गया मर गया। वो तो दुनिया में किसी को कहीं से तुम्हारा भी दुख ना होए, वो उपकारी जो है वो जीता मर जाता है, जीता मरता अमर हो जाता है। शरणा जी ने अपने गुरु जी की बात बताई थी तो गुरु जी के वचन वो बोले थे, लिखा हुआ है जीता मर जाए जो अमर हो क्या, दिल देवे सो दिलवर को पावे है? दिल देवे सो दिलवर को पावे और जीते जी मर जाए अमर हो जाए, अमर हो जाए दिल को दे दिलवर को पावे और जीते मर जाए अमर हो जाए। मैं जीते जी मरने को मतलब समझ रहे हूँ हाँ। एक तो मौत को डर नहीं लागे, जीने की इच्छा मिट जाए, इतना नहीं है जीते मर जाए ना राग हो देश किसी से, जीता मरा हुआ आदमी राग देश करता है क्या, नहीं करता तो करेगा उसका कुछ है ही नहीं, वो ऐसी हो जाए तो कोई अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ना किसी राग हो ना किसी द्वेष हो तो जीता मर गया। चंद्रण पद में हरे मन तो जीवित रहो ये मर रहे, जीते ही मर गया, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, सचिंता है ना भय है, कोई उद्वेग है कुछ नहीं, किसी का हित करेगा कैसे, वो तो मर गया। इनको भी दिलोर होगा जीता मरे शामिल हो गया, ऐचा हो जाए ऐचा तो फिर वो इमी अजय जी श्रेणी में जीते जी मरने में, जीते जी में जीवन मुक्त होता है, जीवन मुक्त किसको कहते हैं, जीता तो है मुक्त हो गया, किसी का कोई आश्रय भरोसा बिल्कुल कुछ नहीं, नहीं, नहीं कोई कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसा हो जाए तो वो जीवन मुक्त है, वो जिंदा ही मर गया, चले मर गया, कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं। तो यार दिन भर तुम बैठे थे तो लियावती मेरे को टोकती कई बार है, इनका शरीर तो ठीक नहीं है, वो तो मेरे को अच्छा लगता है। आप संकोच भी कियो के मनमोहन जी कियो के स्वामी जी मना तो कियो को नहीं, मैं के स्वामी जी ने तो बोले रात भर नचाओ नाच ले, स्वामी जी मना थोड़ी करे काम है, और तो अपन गृहस्थ भी चलाना है सत्संग भी करना है, सारे शरीर को ध्यान रखो, मैं पूड़िया लेता ही मतलब सावधानी करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न नहीं, ये चीज सब बता हर एक काम करो सावधानी पूरे करो, कैसे कर रहा हूँ क्या नतीजा होगा इसका दीव दृष्टि रखो, कैसे करने क्या नतीजा होगा, लोगों पर मेरे पर सज्जनों पर क्या असर पड़ेगा, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न, दुख आवेश होगा प्रसन्न रहो, कष्ट आवे तो प्रसन्न रहो, पाप करता है शुद्ध होता है निर्मल होता है, प्रसन्न रहना आदमी पुरुषार्थ तो थोड़े रह सके सर, कृपा साथ देखो नहीं कहीं आवाज ना सुनो सर, प्रसन्न रहो ठीक है, किसी को दुख दे दो प्रसन्न रहेगा ही, कोई ना कोई अपने चित्त में देखो, मैं तो मनुष्य बात दूजिए, कुत्ता होता ना कुत्ता घर में कुत्ते पड़े रहते हैं, जो भूसता है वो पानी रह सकता, जो भूसता है पास में आएगा फिर दौड़ेगा फिर पास में आएगा, या सोता रहता है वो देख लेगा सोता रहता है, तो दूसरे से द्वेष होने से कुत्ते खुद अशांति हो जाती है कुत्ता पालता, अरे वो सोता जो होता ही नहीं, तो अपने मन में कहीं गड़बड़ी होगी तो दुख होगा, कुत्ता भी यही है बच नहीं सकता क्यों भागता है बताओ, आदमी तो एक ही है, एक तो एक जाति के ही है, एक छोटा रहता है एक पूछता है, इस बारे में दूसरे को अपकार करता है तो उसको पहले मैं सब सुखी रहना चाहवा सब शांति चाहवा सब, फिर भी के बावजूद ही मतलब दुखी वहां रहे शांति हुए, आज सुबह बताया था आज सुबह बताया तो मैं कुछ कृपा की भी तो बात, कृपा तो आप लोग कृपा मांगने की जरूरत नहीं है हाँ। होए तो आप ही अब मारवाड़ी कराओ तो मेरे पांडे आशीष तो आते दांत लगे मैंने तो जो मैं बात करूँ जो कृपा लाभ ये मेरे पुरुषार्थ तुम करनी है अब तो माननी चाहिए पर पुरुषार्थ है अभी बात चली थी नी भूख तो अपनी चाहिए ना और पूछा था ना आपने कि सो जाने की देव जनाई आप आए थे कि नहीं मैं विलम्ब हो गया देर से आया तो पूछा था ये बात सो जाने की देव जनाई जाने जनाते भगवान तुम्हें हो जाए ये सो जाने की देव जनाई तो भगवान ने जनाना चाहिए ना भगवान को तुम्हारी कृपया तुम्हे रघुनंदन जाना तो भगत भगत उचंदन तुम्हारी और सो जाने जे देव जनाई तो जो जना दे हम तो जान नहीं सोते उनके आगे निकल जना क्यों नहीं देते ये प्रश्न पूछा था आप तो उत्तर इसका उत्तर तो ये है कि जनावे भी न पात्र वे कोई जार बैठे सुनो वेजन सन्मुख वेजन ही जनावे तो मैंने कहा वो भूख तो अपनी चाहिए नहीं जानने की भूख जोरदार होनी चाहिए अपने हम जान तो सकते नहीं ये जानना चाहते है जाने की ताकत हमारे में है नहीं ये जाने की सब बहुत जोरदार हो गई तो भगवान जान देना अब जानने की इच्छा ही नहीं है तो लड़ पड़ी कैसे जाना सिर्फ इच्छा जगानी है बाकी काम सब अपना आप हो जैसी तू देखते हैं इच्छा ही नहीं रहा है मारवाड़ कहो तुम बड़ी मुश्किल इन्हें दोबारा खवा कुदरती इंदाजो कहीं मारा खुद जगह की पुरुष के पीछे दौड़ जाए वंडाई में दिया जाएगा अच्छा वो भाग्य दारू तो कंटा डाउन करो तुम ले आए बरसा नंबर सुना सुनता नहीं है बात की बात कौन समझा कोई अपने घर कुदरती मैं तो आशा ले रही आयो मैं तो आई आशा ले रहा हूँ क्यों सुना तो क्या करूंगा स्वामी था ये ख्याल बना इतने परिश्रम करे परिश्रम करे तो परिश्रम मैंने सुना जो लाभ ही है इसका नुकसान थोड़े क्या कोई नुकसान नुकसान होगा शक्ति मिले कोई नई नई ये तो जरूर सुना है ये तो जमुरा है आपका अच्छा सारो रंग जमावे है सब आपके मेरी शक्ति है मारे में तो शक्ति है मनी बात पूछ लो आप नहीं लिखे मारो बाप ही कौन लिखे पूरी गीता रामायण रामायण याद है मैं ली हूँ पूछ लो दुर्लभ है बुद्धि को विषय को नहीं पूछ लो कभी सुखमय शायद आया सुखमय तो पहले वो जानते नहीं मैं नहीं जानते दो आश्चर्य तो पहले यार मारी दृष्टि में दसवा आश्चर्य है ओ, ओ, ओ, तो आपने मानता अब थे ये मारे पास कोई कलंक लगाओ मारी पुस्तक कौन सी है मारी पुस्तक जान देगी कौन सी शेर मेरी पुस्तक पढ़ता मारी किसी पुस्तक पढ़ी आपकी शरणागति पुस्तक बहुत बढ़िया लगती है पढ़ता है आप एक बार फरमायो तुम बस आप भी तो यही करो बस दो भाणियर दुकान इन दो भाई अरे बस बस सुनायो आपने ठीक से सीवा कोई एक बार में टोपो लगा कोई बैठ गया कोई महात्मा यहाँ मिजाज कर भगवान कहीं की और लंबी टोपी पहन हुई थे तो विनोद बैठे थे भगवान आ गया पास में क्या मिल जाए किसी को डर थोड़ी नहीं है किसी से ओदा थोड़ी ना मिजाज है, किसी मिजाज में बैठे हो तो किसी ओदा थोड़ी नहीं है किसी से मिजाज की है, तो वो जानते हो नहीं ना, ठीक है जानता हूँ समझाया तू ना, तुम लोग मिजाज करते हो ऐसे भी कि शुरू बेचते हो ना दे तो तुम्हारे हृदय में है क्या, त्रिलोकित है और क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे त्रिलोकित है और क्या क्या दोगे, त्रिलोकी हमारी टोपी इतनी ऊंची है टोपी मतलब भगवान की त्रिलोकी फीकी टोपी आ गए और तुम्हारी बहुत क्या है आयो खरी नहीं देनी है कि किसी दी हुई थोड़ी है करके तो समझते हो नहीं, हाँ जानता हूँ मैं कह दूंगा कि अभिमानी है भगत नहीं है ये तो कोई नहीं मानेगा, तो मैं भी कह दूंगा तो भगत का भगवान और कुछ नहीं है तो ऐसे मत कहना, तो आप मत कहना भक्तों का वीडियो दे हम लोगों को आपको प्रश्न कर रखा है भगवान की प्रसिद्ध भक्तों ने किए है तो भगवान ऐसा मानना चाहिए भगवान ने मैं धन भी जान दो भक्त राम का पूर्व यार राम भगत राम साध राम का पौर या साध राम का पूत सात जगत में नहीं तो जातो राम अऊत अऊत जोड़े मिली हुई अऊत है अऊत है अऊत अऊत आदमी तो ये आप कर रहे हो शेख आप सेठ जी पर ढोलो और सेठ जी आप पर ढोले ये कर माने तो की पल्ले पड़न को शेख जी बहुत प्रसिद्ध रहा और बहुत गीता प्रेस है गीता भवन है ऋषि बोला है और सत्संग है कल्याण है कितने फायदे है कोई पौधो लगा दे और फिर भी कोई पानी गालना हो बागवान नहीं है तो वो पौधो लाग जाए फल लाग जाए आपके आप ही उत्पादक है आप ही संरक्षण आप ही नहीं वो तो सब भी हुई करियो ही मैं आपने दृष्टि में कोई कमी को नहीं रखी पर बिन लारे कोई भाग लगा दे बिन लारो आगे आगे भागवान तो बिन हाथ देो पानी बगीचे में आज अगर आप नहीं विराजता तो यही मतलब इन्हें ट्रस्टी है इन्हें कॉमर्शियल बना देता और ठप हो जाता तो, हो जटेगा जटे रह जाता आज आप संघर्ष कर पुस्तक की कीमत है न यो ठुंगारे भाव कर रहा कि यो जन आज हिंदुस्तान में गीता प्रेस को प्रचार हुए ये बात में मैं जाना और आपकी वजह और आपको शरीर रेसिपी के बाद मैं रेसिपी के बाद में देखे आप गीता प्रेस की जो पुस्तक पुस्तक खुद भी ले ली आप विराज रहे हो जितने मिल रही है तो बताना है भाव है आज अनोड़ में नहीं दे रही हूँ मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ आज बाजार में पुस्तकों को जो कंपटीशन है मार्केट है पेपर्स को बहुत हाई है बाजार में आवार किताब 600 रुपये में कम कौन मिले डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र है बनारस का रामायण पाठी बारी में रामायण पे टीका ली है तीन इतनी इतनी पुस्तकें 600 रुपये में ली है मैं खुद भुगत भोगी हूँ मतलब कोई बात नहीं हूँ मतलब नहीं कर रही हूँ मैं हवा में पत्थर नहीं फेंक रहा हूँ 600 रुपये की ली हूँ रामायण की टीका और आपने 600 रुपये में चार किताब देखो मैं आपने सही कह रहा हूँ मैंने आज भविष्य दिख रहे के गीता प्रेस की पुस्तक वो तो आपको कोई प्रभाव है और मतलब माइंड घना ही हूँ तंग है और मैं आज सुनी हूँ कि लाखों में गीता प्रेस गोरखपुर घाटे में चल रहे लाखों करोड़ आप कई बार तो आप होने जीते भी नहीं बाजार में पकड़ रखी हो तो मारे आशीर्वाद है गीता पर तो आपको प्रेम है गीता बहुत अच्छी लगी चल रही है तो माँ की भी अच्छी है कोई ऐसा है जो माँ अच्छी नहीं लगे तो गीता तो माँ है दूध भी है माँ माँ से मैंने लगे कि पुस्तक इतनी उदारता और सस्ती पर मिले अरे दूना दाम तो होना है एकदम आप तो एकदम रोकरा की हो या बाट में बहुत बाजार में बहुत सस्ती है, यही वास्ते घर घर होगी, कोई भी खरीद ले गरीब हो गरीब सुधा सिंधु आई 3500 करीब मैं सुनियो आपने बहुत कुश्ती करनी पड़ेगा कि रेटा वेटा के बारे में ट्रस्टी हूँ बहुत आपने संघर्ष करना पड़ेगा रेटा मत बढ़ा और वह रेटा बढ़ा इस महाराज जी बोले भाई एक साल में क्यों कर देखो तो सही हिम्मत को नहीं मैं बांगे राम जी ने याद आई पत्थर वाली बात के राम जी ने क्यों कि पत्थर राम जी ने मैं कौन तरह हाथ में लियो भाई।